Radio Big FM. Mayday, are you with me? Mayday, are you with me? Celebration Generation. From Puerto Rico. Thank you. céu. Ali von 1991. 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. Give it up. Prosi o przekazanie pozdrowień, tak więc pozdrawiamy wszystkich słuchających nas teraz w Białogardzie i w całej Polsce, www.wigerfm.pl. Westbam chciał przypomnieć, że to już 15 urodziny Mayday w Niemczech. Mayday wraz z zespołem jednak się trzyma, kiwa się, ale śpiewa. Radio Wiger FM, naszego Dortmundu do 7 rano. Mayday 2006 World Class. Słuchaj w Wiger FM. jeszcze chciałby coś powiedzieć, ale już uciekł, już nic nie mówi. Mniejsza z tym, uciekł nam. Powracamy do Westbama. Lechu, otrzymałem wiadomość, że Lechu przyjechał specjalnie na Kaszuby, żeby usłyszeć Mayday na żywo w Radiu Wigor FM. Lechu, robimy to także dla ciebie i cieszymy się, że jesteś z nami. Dancing. Wo ist die alte Schule? Da! Alte Schule in the house. Alte Schule. Alte Schule. 15 Jahre. Alte Schule. 15 Jahre. Alte Schule. 15 Jahre. Alte Schule. 15 Jahre. Alte Schule. 15 Jahre. Alte Schule. 15 Jahre. Alte Schule. 15 Jahre. That's right, baby. The doors of the nation, the best of creation. Mayday World Club, który usłyszymy jeszcze na żywo dzisiaj w wykonaniu Members of Mayday, jak na razie Westbam z kapelą na żywo w Radiu Vigor FM prosto z Dortmundu. Für heute ein alter Rave-Klassiker. Also Hände in die Luft für die Ravende Gesellschaft. The Raving Society. Give it up, come on. Auch hin. Woohoo! Woohoo! baby. Wizards of Sonic. Danke. 15 Jahre. Danke.